bende emanet kalsın, size ne zaman lazım olursa o zaman benden alırsınız. Değilse bilesiniz ki o vermeyip tuttuklarınız sonunda bana kalacak. Ben göklerin ve yerin varisiyim buyurmuştu. Ama siz bilirsiniz. Değilse yarın bakın şunlar şunlar karşınıza gelecek diye bize yarın olacak bir tabloyu bugünden anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Bakın bu bölümde şöyle buyuruyor. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ O gün mümin erkek ve kadınları görürsün ki يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ Onların nurları önlerini, yanlarını, çevrelerini aydınlatırlar. Denir ki onlara بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Denir ki onlara, müjdeler olsun size ey müminler, zeminlerinden ırmaklar akan cennetler sizin olsun. Ebediyen içinde kalmak üzere, haydın ne mutlu ne kutlu bir hayat bekliyor sizi denilecektir. Nurları önlerini yanlarını aydınlatacak. Bir başka surede şöyle dua edecekleri anlatılır o Müslümanların. Etmim lene nurana. Ya Rabbi bu nuru cennete gitmemize kadar bizimle beraber tut. Dünyada kazandığımız bu nur ile cenneti buluncaya kadar aman ya Rabbi bizi ondan ayırma diye dua edecekler. Sonra diyor ki Allah ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ İşte en büyük kurtuluş budur. En büyük kurtuluş. Cehennemin odunu olmaktan kurtuluş, cenneti kaybetmekten kurtuluş. Çok büyük bir kurtuluş diyor Allah. Allah korusun da ya tüm emekleri boşa çıksaydı, ya cenneti kaybetselerdi, sanki şöyle gibi boşa çıkışlar olacakmış yarın. Mesela kasete ses almak istiyorsunuz, koydunuz teybe bir kaseti, öbür teybe de sesini alacağınız kaseti koydunuz, ama dalgınlık bu ya, ses alma tuşuna basmadan dinlediniz. Geriye sardırıp hocanın sesini bir dinleyelim dediniz, şarkı söylemeye başlayıverdi teyip. Niye? Çünkü ses alma tuşuna basmayı unuttunuz. İşte böyle yarın boşa çıkışlar olacakmış Allah korusun. Öyleyse nur burada kazanılır beyler. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Nur burada temin edilir. Nur Kur'an'dır. Bu nur ayetlerdir. Nuru bu dünyada kazanırsak, sureleri bu dünyada yakarsak, bilelim ki yarın cennet yolundayız demektir. Peki nursuzlar, nurdan mahrum olanlar, nursuz yaşayanlar, yani Kur'ansızlar, onlar ne yapacaklarmış ya? Bakın Allah onların durumlarını da bundan sonraki bölümde şöyle anlatır. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ Bu nur kavramı, nur kelimesi ileride bir daha geleceği için onun anlamını şöyle bir daha açalım burada. Nuru sanki arabanın farı gibi düşünüyoruz. Farz edin ki geceleyin arabayla gidiyorsunuz. Arabanızda far varsa eğer, onu yakıverince yolunuz nasıl aydınlanıyor değil mi? Hayatınız nasıl aydınlanıveriyor? Önünüzdeki çukuru, önünüzdeki tümseyi, virajı, köprüyü, tehlikeyi, gidişi gelişi nasıl anlatıyor değil mi far? İşte Kur'an da aynısını yapıyor. Kur'an'la bakıverdiniz mi hayata? Kur'an gözlüğünü takıverdiniz mi gözünüze? Kur'an projektörünü tutuverdiniz mi önünüze? Hayat programınız apaçık önünüze çıkıverecektir. Ama eğer Kur'an'a sahip değilseniz, Kur'an'la hayata bakma imkanına sahip değilseniz, o zaman Allah korusun, karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışan, düşe kalka yol bulmaya çalışan bir adamdan farkınız yok demektir. İşte bakın bu nur ile ilgili münafıklar şöyle diyecekler. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا O gün münafık erkek ve kadınlar, inanır görünüp de inanmamış olanlar, inanmadıkları halde iman gösterisinde bulunanlar, onlar müminlere diyecekler ki, اُنْظُرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Önce düşünün ki bir aradalar, müminlerle münafıklar bir aradalar. Allah müminlere diyecek ki, ey müminler, haydın siz cennete gidin. Onlar, müminler şöyle nurlarıyla birlikte, önlerini aydınlatan ışıklarıyla birlikte cennete doğru ayrılıverince, münafıklar karanlıkta kalıverecekler, etrafları kapkaranlık oluverecek, perişan olacaklar, müthiş bir kaos üzerlerine çöküverecek, kahrolacaklar, mahvolacaklar ve hemen bağıracaklar Müslümanlara. Hey Müslümanlar, kardeşlerim, arkadaşlarım, hemşehrilerim, unzuruna naktabis min nurikum. Ne olur dönün bize biraz, biz de bakalım, şu nurunuzdan, şu ışığınızdan biraz da biz istifade edelim. Ya da biraz bizden tarafa dönseniz de biz de ne yapacağımızı bir bilsek. Karanlıkta kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık filan diyecekler. Dünyada da böyleydi bunlar. Müminlerin yanına geliyorlardı, onların okudukları, anlattıkları Kur'an'ı dinliyorlar. Böylece duydukları bu kırıntılarla dünyaları aydınlanıyordu. Ama oradan ayrılıp da kendi dünyalarına, kendi işlerine, aşlarına dönüverince de yine eski karanlıklarına, eski şirklerine, eski nursuz ve Kur'ansız hayatlarına dönüveriyorlardı. Yani haftada bir defa Kur'an dinliyorlardı. Dinledikleri bu ayetlerle hayatlarına birazcık aydınlık geliyordu. Ama daha sonra bu nurla ilgileri kalmayarak, Kur'an'la ilgileri kalmayarak yine eski Kur'ansız hayata dönüveriyorlardı. Denilecek ki bakın onlara, قِيلَرْ جِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. Hayrola beyler, bir durum mu var? Ne oluyor size? Dönün geriye de nurunuzu arkada arayın bakalım. Dünyada nur bulacaktınız. Dünyadan nur getirecektiniz. E burada nur mu aranır? Burada nur mu bulunur? Dünyada arasaydınız bu nuru. Biz bu nuru dünyadan alıp getirdik. Burada nur alışverişi olmaz ki diyecekler. Veya bunun bir başka manası da şöyledir. قِيلَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. Hele bir geriye dönün bakalım. Belki nuru orada bulursunuz denecek onlara. Onlar şöyle arkalarına dönecekler. Ve o zaman فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. Bir sur gerilecek aralarına, müminlerle münafıkların arasına bir set çekilecek. Araf suresinde bunun adına hicap deniyordu. Öyle bir sur ki, öyle bir hicap ki, bir tarafı azap, diğer tarafı da rahmet olacak. Yani münafıklar tarafı azap üstüne azap olurken, müminler tarafı da rahmet olacaktır. Dahası var azabın, Allah korusun, çok çetin bir azap bakın. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ. Münafıklar bağıracaklar müminlere. Ey arkadaşlar, ey kardeşlerimiz, biz sizinle beraber değil miydik? أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ. Biz sizinle beraber değil miydik? Aynı mahallede yaşamıyor muyduk? Aynı çatı altında çalışmıyor muyduk? Aynı asansörü kullanmıyor muyduk? Aynı camiye gitmiyor muyduk? Aynı Kur'an'ı okumuyor muyduk? Hatta aynı kıyafetleri giymiyor muyduk? Aynı şeyleri sevmiyor muyduk? Biz sizinle beraber değil miydik? Elem nekum ma'kum. Biz sizinle beraber değil miydik? Kalu bela. Diyecekler ki müminler, evet. Aynı şehrin insanıydık. Girdik, beraberdik. Doğru ama velakinnekum fetentum enfusekum. Ama siz kendinizi fitneye soktunuz. Kendinizi fitneye düşürdünüz. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ. Kendinizi fitneye soktunuz. Kendinizi fitneye düşürdünüz. Bizim hayatımızdan razı olmadınız da başka başka yollar aradınız kendinize. Yani kendinizi fitneye düşürdünüz. İslam'ın dışında yollar aradınız. İslam hukukunun dışında hukuk aradınız kendinize. İslam kıyafetinin dışında kıyafetler aradınız kendinize. İslam ekonomisinin dışında ekonomi aradınız. İslam'ı beğenmediniz de başka şeyler peşinde koştunuz. Böylece kendinizi fitneye düşürdünüz. Yahu biz de Müslümanız. Allah'ın dinini biz de biliriz. Biz de ayet ve hadise muttaliyiz. Biz de bu işin tahsilini yapmışız. Ama bu kadarına da gerek yok diyordunuz. Evde bu olmalı diyordunuz. Düğünde bu kadar olmalı diyordunuz. Eşya böyle olmalı. Kızın kıyafeti böyle olmalı. Bu devirde efendim insanın mesleği, meşrebi, siyasi görüşü veya ekonomi anlayışı böyle olmalı diyordunuz. Tamam, Müslümanlık anladık da bu devirde bunlar mümkün değil diyordunuz. Yani kendini saptığınız gibi başkalarını da saptırıyordunuz. Mesela bir adam eline bir kerpeten alsa, şöyle her gün kendi vücutundan bir parça et koparsa, tutsa bunu çocuklarına da alıştırsa, o kadar zevkli ki gelin bir de siz yapın, gelin bir de siz başlayın diye onları da alıştırsa. Böyleleri var mı? Evet, hem de pek çok. Et koparmıyorlar ama akıl koparıyorlar. Et koparmıyorlar ama iman koparıyorlar. Namus koparıyorlar ve dinini koparıyorlar. Bakın, bu tür insanlara Müslümanlar diyecekler ki, وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ. Evet, siz böyle yaşadınız. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا yaptınız. Biraz Müslüman gibi, biraz kafir gibi yaşadınız. İmanla küfrü karıştırdınız. Bir imanda, bir küfürde göründünüz. Allah'la dalga geçtiniz. İslam'la dalga geçtiniz. Müslümanlarla dalga geçtiniz. Dini eğlence ve oyuncak edindiniz. Dünya hayatına verdiğiniz değeri dininize vermediniz. Sadece işte boş zamanlarınızda dinle ilgilendiniz. Bugün ne cuma, bu gece ne işte Miraç kandili. Bu üç aylar, bu 40. 52. gece hatırınıza geldikçe dinle ilgilendiniz. Müslümanlığınızı ispat söz konusu olduğu zaman ağzınıza dini aldınız. Ama hayatınıza karıştırmadınız o dini. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ. Yani Müslümanız diyordunuz ama bu konuda samimi değildiniz. İslam'la küfür arasında bir hayat yaşadınız. İslam'la küfrü sarmaş dolaş yaşadınız. İslam'a hiçbir zaman sıkı sıkıya bağlanmadınız. Sonra وَتَرَبَّسْتُمْ. Bir de beklediniz, bekleştiniz. Allah'ın sizden nasıl bir kulluk istediğini anladınız, bildiniz ama hemen işe koyuluvermediniz. Beklediniz. Hele bir dükkanım bitsin dediniz. Hele şu kooperatifi bir sonuçlandırayım dediniz. Hele emeklilik bir gelsin dediniz. Hele kızım bir gelin olsun. Hele oğlum bir evlensin dediniz. Hep beklediniz ve bekleştiniz. Zannettiniz ki dünya kendinizin. Zannettiniz ki orada ebedi kalacaksınız. Zannettiniz ki bu gün güneş hiç bitmeyecek. Zannettiniz ki sonunda hesap kitap olmayacak. Halbuki acele edecektiniz hayır konularda. Bakın Allah'ın Resulü bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Hayırlı işler yapmakta acele edin. Her şeyi unutturan fakirlikten yahut azdıran zenginlikten yahut aklı ve bedeni bozan hastalıktan yahut saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan yahut ansızın gelen ölümden veya korkulan deccalden yahut belası daha büyük olan kıyametten önce hayra koşun, hayırda acele edin diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse hayrola neyi bekliyorsunuz? Hayır öyle sizi bekleyip durmaz ki gelsin de insanlar beni bulsunlar diye. Siz onu arayıp bulacaksınız. Öyleyse hayrola neyi bekliyorsunuz? Mesela hasta ziyareti. Gideriz bakalım. Ne zaman? 5 sene sonra. Adam hastalanmış, 10 gün sonra iyileşmişse ya da Hakk'ın rahmetine kavuşmuşsa geçmiş olsun. Adamın karnı aç mesela doyuracaksınız 10 yıl sonra. Ya da çocuklarınızın kitap sünnet ihtiyacı var da 8 sene sonra gidecekseniz veya küs olduğunuz biriyle barışmak için 5 ay sonrayı planlamışsanız, yani bekliyorsanız, o zaman sormak lazım. Yukarıda sayılanları mı bekliyorsunuz acaba? Yani hastalığı mı bekliyorsunuz, ölümü mü bekliyorsunuz, fakirliği mi bekliyorsunuz, ihtiyarlığı mı yoksa kıyameti mi bekliyorsunuz? Öyleyse arkadaşlar kişi beklemeyecek. Zira her geçen zaman diğer geçen zamana nispetle daha fenadır. Yani o zamanı değerlendiremezseniz hep kötüye gidecektir. Ya da imkan bulamayacaksınız demektir. Bakın Allah'ın Resulü başka bir hadislerinde buyurur ki, bir hayır peşinde olabilmek için daha uygun bir zaman beklemeyin. İçinde bulunduğunuz şartlar, en kötü şartlar bile olsa hemen o hayra talip olun buyurur. Allah'ın Resulü bunun uygulamasını çok güzel yapıyordu. Yani hiç beklemeden hayra koşuyordu Peygamberimiz. Hatta bakın bir seferinde sahabe anlatır, Resulullah'la beraber namaz kıldık, sonra alel acele Allah'ın Resulü kalktı. Herkes merak etti. Böyle içeri dışarı gitti gitti geldi, gitti gitti geldi. Halkın merakını gidermek için de buyurdu ki, evimizde bir miktar altın ve gümüş parçaları vardı. Onu hatırladım. Allah'a teveccühten beni alıkor diye korktum da onların hemen dağıtılmasını emrettim ve geldim diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hayır amelde, hayırlı amellerde acele etmemiz gerekirken, Allah'ı razı edecek amellere koşmamız gerekirken, bakın Müslümanlar onlara diyecekler ki, وَتَرَبَّصْتُمْ Siz beklediniz, bekleştiniz. Bir an evvel hayırlı amellere koşmadınız. Ya da bunun bir başka manası da şöyle, وَتَرَبَّصْتُمْ Beklediniz, bekleştiniz. Yani önce birileri yapsın dediniz. Önce birileri başlasın, biz ondan sonra yapalım. Biz ondan sonra başlayalım dediniz. وَتَرَبَّصْتُمْ Beklediniz, bekleştiniz ki önce birileri yapsın. Önce birileri başlasın, sonra siz yapasınız. Onu beklediniz. Eğer Hazreti Hatice, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Bilal efendilerimiz hele birileri Müslüman olsunlar da ondan sonra biz de Müslüman oluruz diye biraz bekleseler deyip inanın sabahı haşra kadar beklerlerdi de yine Müslüman olamazlardı. Öyleyse bizler neyi bekliyoruz? Kimi bekliyoruz? İyi bir Müslüman olmak için neyi bekliyoruz? Kimi bekliyoruz? Bunu bir düşünelim. وَتَرَبَّصْتُمْ Beklediniz, bekleştiniz, hemen işe koyuluvermediniz, Allah'ın sizden nasıl bir kulluk istediğini anladınız ama beklediniz, bekleştiniz, hemen kulluğu icraya koşuvermediniz. Sonra وَرْتَبْتُمْ Bir de şüpheye düştünüz, şüphelendiniz, acaba mı dediniz, öyle mi ki dediniz, şüphelendiniz, şüpheye düştünüz, şüphe tohumları ektiniz. Zaten münafıklığın asıl sebebi işte bu şüphedir. Bu şüpheleri yok etmenin yolu da her şeyi apaçık yapan Kur'an'dan geçer. Kur'an'ı tanımayan adam elbette şüphe içinde olacaktır pek çok konuda. Yani sizler la raybe fih olan kitapla yakından tanışmadığınız için bu kitaba karşı şüpheye düştünüz. Peygamberden şüphe ettiniz. Müminlerden şüphelendiniz, her şeyden şüphelendiniz, kendinizden bile şüphe ettiniz, kendinizi merkez kabul ettiniz, kendiniz şüphedeyse herkesi ve her şeyi şüphede gördünüz. Yani kıyası nefsettiniz. Allah, peygamber, kitap, sünnet, müminler, dağlar, denizler, ağaçlar, her şeyden şüphe ettiniz. Ama zevkinize, keyfinize o kadar düşkündünüz ki hiç onlardan şüphe duymuyordunuz. Acaba bunların aslı esası var mıdır? Bu gidişin sonu ne olacak acaba? Bundan hiç şüphe etmediniz. Mümin değilken bile kendinizi mümin zannettiniz. Mümin yanında mümin, kafir yanında kafir görünür. Ve bütün bunları ne için yaptığınızı da hiç düşünmüyordunuz. Kâr zannedip zarara, hayır zannedip şerre koşuyordunuz. Gülistan'ı ateş zannedip kaçardınız, ateşi cennet zannedip ona atılırdınız dünyadayken. وَرْتَبْتُمْ Şüphelendiniz, şüpheye düştünüz. Sonra وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ Bir de ümniyeler sizi oyaladı. Ümniyeler sizi aldattı. Yani olsa da olur, olmasa da olur şeyler, lüzumsuz şeyler ya da mizana konunca insanı cennete götürücü olmayan şeyler, boş şeylerin peşine takıldınız. Müzik dinleyerek mi, kaldırım çiğneyerek mi, ekran başında mı, akvaryum karşısında mı, aynanın önünde mi, piknikte panayırda mı, oyanın boyanın peşinde mi, yoksa kendisine kulluk yapmaya çalıştığınız çevrenin alkış tufanları altında mı? Yani bir şeylerin peşine takıldınız ama boş şeylerdi onlar. Yani olsa da olur, olmasa da olur şeylerin peşine takılıyordunuz. Elbisenin yeni, tipi, biçimi, rengi, yemeğin modeli, tadı, tuzu, servisinden tutun da çayın deminden kahvenin rengine kadar, peynirin küfrüsüne kadar her şeyi dert ediniyordunuz da ama kitabı dert edinmiyordunuz, sünneti dert edinmiyordunuz. Boş şeylerin peşine takılıyordunuz da kulluğa yanaşmıyordunuz. وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِي Sizler bu ümniyelerin peşindeyken, bunlarla oyalanıp dururken hatta جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri yani ölüm size geliverdi. Ölüm sizi yakalayıverdi. Sonra وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Bir de aldatıcılar sizi Allah'la aldattılar. Aldatıcılar sizi Allah'la aldattılar. Allah kerim dediler. Allah'ın kitabı böyle okunur dediler. Anlamadan da okusan olur dediler. Allah bundan da razı olur dediler. Allah hayata karışmaz dediler. Canım Allah buna da karışacak değil ya dediler. Sanki öyle bir Allah tanıttılar ki Kur'an'ın hiçbir yerinde tanıtılmayan bir Allah. Kılık kıyafete karışmayan bir Allah, meslek seçimine karışmayan bir Allah, kazanmanıza harcamanıza karışmayan bir Allah, işte böyle Allah'la aldatanlar, Allah'la aldattılar. Sanki burada Allah diyor ki, Allah'la aldatanlar, babanız bile olsa dinlemeyin onları. Allah'la sizi aldatmaya çalışanlar, en yakın akrabalarınız bile olsa sakın onları dinlemeyin diyor sanki burada Allah. Burada mecburen bir ayetle tevbeyi imdada çağıracağız. Bakın Tevbe suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ Ey iman iddiasında bulunanlar! Bize diyor sanki Allah, sakın ha babalarınızı ve kardeşlerinizi evliya kabul etmeyin. لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ Sakın ha babalarınızı ve kardeşlerinizi evliya kabul etmeyin. Yani babalarınızı ve kardeşlerinizi karar mevkiine oturtmayın. Yani sözü dinlenecek yegane varlık bilmeyin. Onları karar mevkiine oturtmayın. Bilelim ki Kur'an'da aile hukukunun dışında babadan bahsedilince bu sadece ananın kocası olan baba değildir. Bu baba sadece analarımızın kocası olan babalarımız değildir. Baba, büyük babalar, fikir babaları, koryo baba mı, mafya baba mı, kurtar baba mı, yoksa kutsal baba mı bilmem ama Allah diyor ki bakın onları veliler kabul etmeyin. Onları karar mevkiine oturtmayın. Onları sözü dinlenecek yegane varlık bilmeyin. Onları karar mevkiine oturtmayın. Allah mı baban mı? Allah diyecektir. Allah mı paran mı? Allah diyecektir. Evin mi yoksa Allah mı? Allah diyecektir. İşin mi Allah mı? Allah diyecektir. Paran mı yoksa Allah mı diye sorsanız Allah diyecektir. Kavmin kabilen mi Allah mı? Grubun, kliğin, partin, hizibin mi yoksa Allah mı diye sorsanız sözde bütün Müslümanlar Allah diyecektir. İyi ama Ali İmran suresindeki şu ayeti kerime olmasaydı iş kolaydı. Bakın Ali İmran suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Kuru kuru Allah sevdik. Olmaz ki bu. Peygamber gibi sevecektik Allah'ı. Yani bu sevgi konusunda peygambere ittiba edecektik. Peygamber aleyhisselam Allah'ı nasıl sevmişse biz de onun gibi sevecektik. Evet. وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sizi aldatıcılar Allah'la aldattılar. Allah bekler dediler. Allah kusura bakmaz dediler. Allah bu işe karışmaz dediler. Allah var, keder yok dediler. Allah kerim dediler. ve sizi Allah'la aldattılar. Bakın bundan sonra Cenab-ı Hak buyurur ki: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ama bugün sizden hiçbir kimseden fidye kabul edilmeyecektir. Fidye bizim toplumda pek bilinmez. Savaş toplumlarında çok kullanılan bir sözcük. Esir olanların hürlere ödediği bir bedeldir fidye. Tabii kölelerin kendi aralarında fidyeleşmeleri söz konusu olmadığı için bizim toplumda pek bilinmez bu kavram. Daha önceki bir dersimizde bu konu üzerinde epey bir şeyler söylemeye çalışmıştık. Hatırlayın, Ali İmran suresinde kafirlerin yeryüzü dolusu altınları olsa bunu feda etmek, fidye olarak vermek isteyecekleri ama yarın bu fidyenin Allah tarafından kabul edilmeyeceği anlatılmıştı. Yine Zümer suresinde zalimlerin yeryüzü onların olsa, bir misli daha onların olsa bunu fidye olarak verecekleri ama bunun da onlardan kabul edilmeyeceği anlatılmıştı. Yine Me'ariç suresinde de mücrimlerin cehennem ateşinden kurtulabilmek için karısını, kızını, oğlunu, kavmini, kabilesini, fasilesini hatta tüm arzdakileri feda edeceklerini ama bunun da onlardan kabul edilmeyeceğini anlatmıştı. Sanki bu ve benzeri ayetlerde Allah buyurur ki, kullarım, bana karşı gelmenize, benim azabımı hak etmenize iki sebep, iki yol var. İki sebepten cehenneme gidiyorsunuz yani. Bir, dünyaya meyliniz. Altına, gümüşe, marka, dolara, kadına, kıza, eve, barka meyliniz sebebiyle isyanlara dalıyorsunuz. İki, ya da eş, dost, hısım, akraba, çoluk, çocuk derdiniz sizi kulluktan koparıp günahlara sürüklüyor. Ama bakın kişi yarın bunların hepsini fedaya hazır olacak. Gelin yarın feda edeceğiniz şeyler yüzünden bugün sapmayın. Yarın hepsini feda edeceğiniz şeyler yüzünden bugün sapmayın da bugünden feda ediverin bunları. Bugünden bunları feda ediverin diyor sanki Rabbimiz. Öyle değil mi? İnsanlar niye günaha giriyorlar bu dünyada? Ya çevre için, toplum için, aman insanlar şöyle şöyle demesinler diye veya hanım istedi ne yapayım? Ne yapayım çocuk öyle istiyor. Ne yapayım amirim öyle istiyor. Çevre bu ne yapalım diyerek Allah'ı diskalifiye çabalarımız var ya, bunların çok boş olduğunu anlatıyor ayet-i kerimede Rabbimiz. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Sizden ey münafıklar, fidye kabul edilmeyecek, kafirlerden de. Barınağınız, sığınağınız ateştir. وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ. Veliniz, dostunuz da orasıdır. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. O ne kötü bir gidiş yeridir. Yani fidye kabul edilmeyecek sizden. E kimin malını kime veriyorsunuz da? Kim kime verecek de bunu? Bu konuda insanlar uyarıldıktan sonra şimdi bakın hepimize bir soru geliyor. لَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Daha müminlere sıra gelmedi mi? Daha müminlerin vakti dolmadı mı ki boyunlarını Allah'ın zikrine eğsinler? Daha müminlere sıra gelmedi mi ki kalplerini Allah'ın zikriyle birleştirsinler? Yani Kur'an'ı anlamaya çalışsınlar. Ama tek dertleri bu olsun. Hala vakit gelmedi mi buna? Sıra gelmedi mi buna? Daha ne bekliyorlar bunlar? Artık Kur'an'a inmeyecekler mi? Artık Kur'an'la bütünleşmeyecekler mi? Dikkat etsinler ama. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Bakın tarihte örneği var bunun. Yahudi ve Hristiyanlara Allah kitap göndermişti de onlar ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın diyerek oyalandılar. Kitaplarıyla diyalog kurmadılar. Ama sonunda kalpleri kas katı kesiliverdi. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri kas katı kesiliverdi. Neden? Zaman geçtiği için, zaman uzadığı için konuyla ilgileri, irtibatları kesiliverdi de Allah'ın azabına müstahak oldular. Pek çoğu fasık olarak geberip gittiler. Sakın ha ey Müslümanlar! Sizin durumunuz da onlarınki gibi olmasın. Sizin durumunuz da onlarınkine benzemesin. Beklediler. Hemen kitaplarıyla diyaloğa geçmediler. Allah'ın kitabı bekledi durdu onları. Peygamber hadis kitaplarının arasında bekledi durdu onları. Belki bugün gelirler. Belki yarın gelirler. Belki biraz da benimle ilgilenirler diye bekledi durdu onları. Ama onlar ilgilenmediler. Hal hatır sormadılar. Allah'la ve peygamberle yüz yüze gelmek istemediler. Hayat programlarını Allah'ın kitabına, Peygamber aleyhisselamın sünnetine danışmadılar. Hayatlarını Allah'a ve peygambere arz etmediler. فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Pek çoğu fasık olarak ömürlerini tüketip gitti onlar. Sonra diyor ki bakın Allah, اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِعْلَمُوا Bilin ki, bilesiniz ki, اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا O Allah ki, ölü araziyi ölümünden sonra tekrar diriltir. Tıpkı Mekke cahiliyesinin kokuşmuş enkazı arasında gül kadar nezih şu sahabi toplumunu dirilttiği gibi. Sizi de ey Müslümanlar, bu içine düştüğünüz ruhi ölümünüzden sonra tekrar diriltecektir Allah. Sakın ha iş işten geçti, zamanı geçti bu işin falan demeyin. İş işten geçmeden, öteki dirilişle dirilmeden, dizlerinizi dövme günüyle karşı karşıya gelmeden Kur'an'a sarılın. Bari her gün bir ayet veya en azından her ay bir ayet öğrenin, her ay bir ayet tanıyın. Yani kitabınızın fonksiyonunu bir öğrenin diyor Rabbimiz. Kitabımızın fonksiyonunu yitirmemeliyiz. Kitabımızın fonksiyonunu bilmek zorundayız. Kitabın fonksiyonunu hayatımızda canlı tutmak zorundayız. Bakın mesela gözümde gözlük var, elimde kalem var. Ben bunların fonksiyonlarını hiç unutmuyorum. Bunların fonksiyonunu hiç unutmuyoruz. Gözlükle görmemiz gerektiğini, kalemle de yazmamız gerektiğini hiç unutmuyoruz. Mesela gözlüğü elime alıp onunla yazmaya kalktığım ya da kalemi gözüme takıp onunla görmeye çalıştığım hiç olmamıştır. Biz bunların fonksiyonunu hiç unutmuyoruz. Elmanın, armudun fonksiyonunu, kadının, erkeğin fonksiyonunu hiç unutmuyoruz. Öyleyse kitabımızın fonksiyonunu da bilmek zorundayız. Ne için vardır bu kitap? Niye göndermiştir Allah bunu? Yani bu kitap bizim hayatımızda ne için var? Evimizin en yüksek yerine asalım da hiç kimse ona ulaşmasın diye mi? Yoksa kütüphanemizi onunla süsleyelim diye mi? Ya da işte hasta başında mezarlıklarda okuyalım diye mi? Veya anlamadan okuyalım, Ramazan'da hatimler inelim ama bize ne dediğini anlamaya yanaşmayalım diye mi? Yani ne için gelmiş bu kitap? Yoksa ayet ayet, birim birim onu tanıyıp, onda istenilenler istikametinde bir hayat yaşayalım diye mi? Niye gelmiş bu kitap? Kitabımızın fonksiyonunu da unutmayalım. Kitabımızın fonksiyonunu bilmek zorundayız. Sanki burada Allah diyor ki, ey Müslümanlar, kitabınızın fonksiyonunu değiştirmeyin. Kitabınızın fonksiyonunu yitirmeyin. Böylece Allah'ı gücendirmeyin ey Müslümanlar. Yoksa iflah olmazsınız diyor Rabbimiz sanki bu ayeti kerimesinde. Sonra قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Akledesiniz diye, anlayıp kavrayasınız diye ve gereğiyle amel edesiniz diye size açık açık deliller anlatıyoruz. Size açık açık ayetlerimizi bildiriyoruz, anlatıyoruz, aktarıyoruz diyor Rabbimiz. Bundan sonra buyurur ki bakın, اِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ Gerçek şu ki, اِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar وَاَقْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Ve bir de Allah'a güzel bir borç sunanlar var ya, İşte onlar için sundukları kat kat artırılacaktır. وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ Ve de üstün, onurlu, kerim bir ecir de onları beklemektedir. Sonra Bakın buyurur ki Rabbimiz, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edenler, Allah'a ve Resulüne Allah'ın istediği biçimde iman edenler, İşte onlar Rableri katında sıddıktırlar ve şehittirler, şahitlerdir onlar ve onların ecirleri ve nurları vardır Allah katında. Ulaike humus sıddıkun ve şuhada. Onlar sıddıktırlar. Yani onlar imanlarının tasdikçisi, imanlarının eylemcisidirler. Onlar sıddık diyor Allah. Sıdık, sadık, sadakat, imanın eylemi demektir. Tasdik, imanın, iddianın eyleme geçirilmesi demektir. Tasdik, imandan da öte bir kavramdır. Onun içindir ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, mümin olmanın da ötesinde sıddıktı aynı zamanda. Yani inandım dediği konuyu eyleme geçirmiş bir mümindi. İmanının eylemcisiydi Hazreti Ebu Bekir. Sadaka da buradan gelir. Mesela ben cebimdeki paranın Allah'a ait olduğunu söylüyorsam bu imandır. Yani dilimle bunu ifade ediyor, itiraf ediyorsam bu imandır. Ama bu imanımı eyleme geçirme adına cebimdeki bu Allah'a ait olduğuna inandığım parayı Allah yolunda harcamaya başlamışsam işte bu sadakadır. Yani sadakattır. Yani imanımın sadakatı, imanımın ispatı, imanımın eylemidir. İşte o müminler sıddıktırlar diyor Allah. Sadece inandık deyip kalmamışlar. İmanlarını amele dönüştürüp iman iddialarını ispat etmiş müminlerdir onlar. Hangi konuda iman iddiasında bulunmuşlarsa onu hayatlarında görüntülemiş müminlerdir onlar. Sonra diyor ki bakın وَالشُّهَدَى bir de şühedadır onlar. Bunun birinci manası şehit makamındadır onlar demektir. Veya ikinci bir anlamıyla Allah'a şahitlerdir onlar. Hani Bakara suresinde bir ayeti kerimesinde o hususu Cenab-ı Hak şöyle anlatıyordu. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا deniyordu ya. Ey Müslümanlar! Sizi vasat bir ümmet yaptık. Sizi denge unsuru bir ümmet yaptık. Niye? Tüm insanlara şahitler olasınız diye. Tüm insanlara şahitlik yapasınız diye. Yani sapanlar sapıklık noktasını sizde anlasınlar diye. Ya da kul olmak isteyenler Allah'a kulluğu sizde görsünler diye sizi şahitler yaptık, sizi denge unsuru bir ümmet yaptık diyordu ya Allah. Öyleyse arkadaşlar biz de şehitler olmaya, şahitler olmaya çalışalım. Yani İslam'ı nefsimizde o kadar güzel yaşayalım ki Allah'ın istediği kulluğu Allah'ın istediği biçimde o kadar güzel icra edelim ki ölüler bizde dirilsin, sapanlar sapıklık noktasını bizde anlasın ya da gerçekten Allah'a kul olmak isteyenler kulluğun nasıl icra edileceğini bizde görsünler, bizde anlasınlar. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. Küfredip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte onlar da cehennem halkıdır. Ulaike ashabul cahim, onlar cehennemin sohbetçisidirler. Sonra diyor ki bakın Allah, i'lemu, bilin ki mezarlıkta okumak için değil, Ramazan'da hatimler inmek için değil, filan ya da falan hastaya okumak için değil, dükkana asmak için değil, birilerine anlatmak için değil, makale yazmak üzere değil, doktora yapmak, birilerine satmak üzere değil, sohbetlerde konuşmak üzere, ben de biliyorum demek üzere değil, hayatınızı bununla düzenlemek üzere, iman etmek ve amel etmek üzere bilin ki, اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَافُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, bu dünya hayat, bu deni, bu alçak hayat, لَعِبٌ وَلَهْوٌ, oyun ve eğlencedir. وَزِينَةٌ, zinettir, süstür. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَافُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ, Bir de birbirinize övünme vesilesi, malda ve evlatta çoğalma vesilesidir. Sonra bunun örneği aynen şunun gibidir diye Allah bakın bir örnek verecek. كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَه۪يجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَّ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا كَمَثَلِ غَيْثٍ Bir yağmur gibi ki, bir yağmur düşünün ki, اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ Onun bitkisi çiftçiyi sevindirir, hoşuna gider. Ama sonunda ثُمَّ يَه۪يجُ Sonra boyun büker. فَتَرَاهُ مُصْفَرَّ Sonra bakmışsın ki sararıp solmuştur. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا Sonra da çörçöp olmuş, odun olmuştur artık. İşte dünya hayat bu. Dünyanın konumu bu. Hepimiz için işte dünya budur. En sevdiğiniz yemek, doyduktan sonra anlamsızdır değil mi? En sevdiğiniz şarkı, gece 2'de dinlenmez artık. En sevdiğiniz dost, hastayken 5 para etmez değil mi? En sevdiğiniz çiçek, gün gelecek solacaktır. En çok sevdiğiniz insanlar, karınız, kızınız, kocanız, babanız, ananız, gün gelecek terk edeceksiniz onları. Öyleyse aklınızı başınıza alın da dinleyin şunu diyor Allah bakın. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Kesinlikle bilin ki ahirette şedid bir azap var. Ama herkes için azap yok. وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ Kimilerine de Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Kimilerine de Allah'ın rızası, Allah'ın mağfireti vardır. Anlamadıysanız, hala kavrayamadıysanız, bakın size bir daha söyleyeyim diyor Allah. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Dünya hayat, deni hayat, alçak hayat ancak aldanma vesilesidir, aldanma vasıtasıdır, aldanma konumudur. Oyun ve oyalanmadan ibarettir. Oyunlarınızı bilirsiniz. 10 yaşında anlamlı olanlar 30 yaşında anlamsızdır. İlk gerdeğe girdiğiniz günkü sevincinizi bir düşünün. Bugüne ne kadar anlamsız değil mi? Okula kaydolduğunuz günkü sevincinizi bir düşünün. Bugün ne kadar anlamsız değil mi? Okulu bitirdiğiniz gündeki sevincinizi bir düşünün. Bugüne intikal eden bir şey var mı? İşe ilk girdiğiniz günkü sevinciniz, filan takıma ilk golü attığınızdaki sevinciniz, ilk takım elbise giydiğiniz günkü sevinciniz, ilk ev sahibi olduğunuz günkü sevinciniz, bugün ne kadar anlamsız değil mi? Bugüne intikal eden hiçbir şey yok değil mi? Öyleyse ey müminler, sabiqu ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuha ki arzus semai vel ard. اُعِدَّتْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ Ey müminler! Müminler için hazırladığım eni boyu gökler yüzü ve yeryüzü kadar olan, yani genişliği böyle olan cennete koşun. Cennet için yarışın. Cennet isteyin Allah'tan. Bütün imkanlarınızı, bütün gücünüzü, çoluğunuzu, çocuğunuzu, bugününüzü, yarınınızı, gecenizi, gündüzünüzü, malınızı, mülkünüzü, hepsini cennet için yarıştırın. Cennet isteyin Allah'tan ve cennete koşun. Ben cennet filan istemem. Cennet filan anlamam ben. Ya Rabbi benden razı ol yeter filan demeyin sakın. Çünkü Allah cennette görülecektir. Cennetin dışında Allah'ı da onun rızasını da görmek mümkün değildir. Allah'ı görmek isteyen, Allah'ın rızasına ermek isteyen birisi mutlaka cenneti istemek zorundadır. Hatta bakın Allah'ın Resulü isteyeceğiniz zaman Firdevs isteyin diyorsa biz de onun dediği gibi yapalım. Allah'tan cennet isteyelim. Cennet için yarışalım. Çocuklarımızı, hanımlarımızı cennet için yarıştıralım. Bütün imkanlarımızı cennet için kullanalım. Cenneti bulmaya, cenneti elde etmeye çalışalım. Çünkü Allah'ı da, Allah'ın rızasını da biz orada bulacağız. Hadid suresinin bir bölümünü de bu dersimizde kısa hatlarıyla da olsa tanımaya çalıştık. Allah duyduklarımızda önce iman etmeyi, Allah'ın istediği biçimde iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amel haline getirmeyi, çoluk çocuğumuzu, her şeyimizi cennet için, Allah'ın rızası için yarıştırmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Dünyanın konumunu anlayıp, dünyanın durumunu anlayıp, onunla aldanmayan, Allah'ın rızasını kazanmaya, dünyayı engel yapmayan sadık kullarının zümresine bizi ilhak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.